أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سورة الأحزاب مدنی سورت ہے نزول کے اعتبار سے 90 نمبر سورة آل عمران کے بعد نازل ہو چکی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 33 نمبر سورة الف لام میم سجدے کے بعد ہے نزول کے اعتبار سے 90 نمبر سورة آل عمران کے بعد نازل ہو چکی ہے یہ سورة اور ترتیب کے اعتبار سے 33 نمبر سورة الف لام میم سجدے کے بعد یہ سورت ہے ربط ما سبق سے ربط سے مراد وہ کون سی وجوہات جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورة الف لام میم سجدے کے بعد جو ہے سورة الاحزاب کو اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ لگایا ہے. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے شبہے کی جواب ذکر فرمائی. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے شبہے کی کا جواب ذکر فرمایا. آیت نمبر 4 میں مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ کہ تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی چڑانے والا نہیں ہوگا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت شرک کی وضاحت کے لئے اللہ رب العزت مثالیں ذکر فرما رہے ہیں. آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت مثالیں ذکر فرما رہے ہیں جسے اللہ رب العزت شرک کے مسئلے کی وضاحت فرما رہے ہیں. دوسری وجہ گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ان منکرین سے جو ہے آپ اعراض کیجئے آپ ان سے منہ موڑیے. تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان کا کہا بھی نہ مانیے صرف اعراض نہیں صرف بائیکاٹ نہیں بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ان کا کہا بھی نہ مانیے. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 میں ایمان والوں کی کچھ اوصاف ذکر کی تھی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کی اور اوصاف ذکر فرما رہے ہیں آیت نمبر 36 میں. آیت نمبر 35 اور 36 میں ایمان والوں کی اور اوصاف صفات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت فرمائی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں رسم باطل کا. اشارہ اس جانب ہے کہ جس طرح شرک کو رد کرنا آپ کا کام ہوگا بحیثیت قرآن والے کے، تو اسی طرح رسومات اور رواج کو بھی جو ہے تم رد کرو گے، اس کی بھی بیخکنی آپ کے ذمے ہے. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید ذکر کیا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت تخصیص فی تبلیغ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اشارہ اس جانب تخصیص کے معنی جو ہے وہ تیزی دلانا، کہ آپ نے اس مسئلے کو جو ہے وہ سیکھ لیا، ابھی جو ہے تیزی سے اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچاؤ، بلا کسی تاخیر کے اس مسئلے کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ. امتیازات صورت، امتیازات سے مراد جو ہے وہ کون سی مسئلے مسائل ہے، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی واقعات ہے جو اس صورت کے اندر ذکر ہے اور قرآن کی باقی صورتوں کے اندر وہ ذکر نہیں ہے، اس کو ہم امتیازات صورت کہتے ہیں. صورت ممتاز ہے آیت نمبر 4 پر کہ اللہ رب العزت شرک کی مذمت کے لیے 3 مثالوں کا ذکر فرما رہے ہیں. ان جیسی مثالیں جو ہے کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گی. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 6 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہوگا. اگلی امتیاز، سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 5 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کوئی خطائی سے کوئی کام کر دے اور دل سے اس کے کرنے کا اس کا ارادہ نہ ہو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. گناہ تبھی ہوگا جب دل سے ارادہ بھی ہوگا. اگر دل کا ارادہ نہیں ہوگا تو صرف جو ہے کسی کام کا کرنا وہ گناہ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا، خطائی سے کسی کام کو کرنا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 5 کے مسئلے پہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم، کہ ہر کسی کو جو ہے ان کی نسبت جو ہے آپ ان کے باپ کی جانب جو ہے وہ کیجئے، کہ فلاں ابن فلاں، اپنے باپ کے بجائے کسی اور باپ کی طرف جو ہے آپ اس کی نسبت جو ہے وہ نہ کیجئے. سورت ممتاز ہے اس حکم الہی پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ امت کے ایمان والوں کی جو ہے مائیں ہیں آدم نکاح میں. سورت ممتاز ہے جنگ خندق جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں ان کے تفصیلی حالات پر. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 21 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگانی میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ جو ہے موجود ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 23 پر کہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو انہوں نے سچ دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, کوئی شہادت کے اونچے مقام پہ جو ہے وہ فائز ہو چکے اور کچھ اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں, انہوں نے اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں لائی. سورۃ ممتاز ہے غزوہ بنو قریظہ کے واقعات پر 26 اور 27 نمبر آیت میں اللہ رب العزت غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 28 پر کہ اگر آپ کے ساتھی آپ کے قرآن والے دوست آپ سے دنیا کے طلبگار ہیں تو آپ ان کو اپنے آپ سے جدا کیجئے, کیونکہ قرآن والوں کا تعلق جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ دنیا پرستی پہ نہیں ہوگا, وہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے ہوگا. یہ نہیں کہ فلاں جو ہے وہ افسر ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کریں گے. اگر جو ہے کسی کا بھائی جو ہے وہ افسر ہے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جی جان کریں گے, اور اگر دوسرا جو ہے کوئی غریب ہے تو آپ ان کو جو ہے وہ رد کریں گے. یاد رکھیے آپ اس مسئلے کو کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ غریب ہے تو اس کی غربت ہمیں کیا نقصان پہنچائے گی, اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ امیر ہے تو اس کی امیری اور اس کی مالداری ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گی. اسی طرح اگر ایک آدمی جو ہے وہ افسر ہے تو وہ ہمیں جو ہے کیا فائدہ پہنچائے گا, ہم تھوڑی جو ہے وہ سرکار کے نوکر ہیں اور ہم تھوڑے جو ہے وہ ان کے ماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ چھٹی دے گا, اسی طرح ہمارے جو ہے وہ ایبسنٹی نہیں لگائے گا. تو یاد رکھیے قرآن والوں کی نظر میں جو ہے وہ سب ایک ہوتے ہیں, ان کے سانے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ دوست ہوتے ہیں, ان کے جو ہے وہ ساتھی ہوتے ہیں, قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت میں جو ہے ان کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا جو ہے آپ کے ساتھ دنیا کے بنیاد پر جو ہے وہ تعلق بند رہا ہے تو ان کو آپ اپنے سے جدا کیجئے کہ چلے جائے جی. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 32 پر کہ اللہ رب العزت جو ہے عورتوں کو ادب سکھلا رہے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے دروازے پہ دستک دیں تو آپ نے کس انداز میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ضرورت کے مطابق بات کرنی ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 33 پر کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بے حیائی کے انداز میں گھروں سے باہر نکلنا جو ہے یہ کیا ہے, جاہلیت اولی ہے. اور اسی طرح عورتوں کو گھر میں جو ہے وہ رہنے کا اور ٹھہرنے کا جو ہے وہ حکم ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ اے عورتوں اپنے گھروں کے اندر جو ہے تم قرار پکڑو, اے عورتوں اپنے آپ کو معزز کرو اپنے گھروں کے اندر, اور جاہلیت کی طرح جو ہے اپنے گھروں سے جو ہے وہ باہر نہ نکلو, جس طرح جاہلیت میں عورتیں جو ہے بے پردہ ہو کر اپنی گھروں سے باہر نکلتے تھے تو اسی طرح تم نہ نکلا کرو. اگر نکلنا ہے ضرورت کے تحت تو باپردہ ہو کے نکلو گی، نہ کہ بے پردہ ہو کے تم اپنے گھروں سے نکلو گی. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 34 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذْكُرْ نَمَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ، عورتوں کو خطاب ہے کہ گھروں میں جو قرآن اور سنت کے دروس ہوتے ہیں ان پہ عمل کرو. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 37 پر کہ اللہ رب العزت جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے طلاق کا جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے جو اس نے اپنی بیوی کو دی تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام تھا، اور یہ واحد صحابی ہے پورے قرآن کے اندر کہ جس کا نام جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، ماں سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی کے صحابی کا نام جو ہے وہ قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے. فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 40 کے بیان پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے مردوں کے جو ہے باپ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 46 پر کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے سراج منیر کہا ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 49 پر کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ جو ہے آپ کی نکاح ہو جائے اور بلا خلوت صحیحہ کہ آپ اس کو طلاق دے تو کوئی عدت اس پہ نہیں ہے، طلاق دینے کے بعد فوراً وہ شادی کر سکتی ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 50 پر کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے چار اقسام بتلائی کہ تعداد آپ کی چاہت ہے، اور کیا ہے؟ اقسام کا تعین کرنا جو ہے یہ میرا حکم ہے کہ ان چار سے ہٹ کر کسی اور قسم میں آپ نے شادی نہیں کرنی ہے. ایمان والوں کے لیے چار بیویاں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ چار جو ہے وہ کیٹیگریز کا جو ہے وہ انتخاب کر دیا کہ شادی کرنی ہے تو ان چار کیٹیگریز کے اندر آپ نے شادی کرنی ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 53 پر کہ اگر کوئی کسی کے گھر جو ہے وہ مہمان بنے تو کیا آداب جو ہے وہ بجا لائے گا. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 56 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خراج تحسین کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 60 پر، اسی طرح 59 پر بھی ہے کہ پردے کا جو ہے وہ صریح حکم ہے کہ اللہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اسی انداز پر جو ہے وہ سورہ نور کے اندر نہیں تھا، وہاں پر صرف اس انداز میں تھا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، مگر یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے درمیان میں ذکر کر دیا بات کو جو ہے مؤکد بنانے کے لیے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور اسی طرح ایمان والی عورتوں کو جو ہے وہ کہہ دیجئے یتنین علیہن من جلابی بہن، کہ اپنے بدن کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے چادر جو ہے وہ اوڑھ کے باہر نکلے. اور 60 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر عورتیں جو ہے باپردہ ہو کے گھروں سے باہر نکلے گی، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کچھ نوجوان اور کچھ آوارہ گرد اس طرح ہے کہ ابھی بھی باپردہ نکلنے والی عورتوں کو وہ تنگ کیا کرتے ہیں، تو تم تنظیم اور جماعت بناؤ اور علاقے کو ان سے خالی کر دو. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 69 پر کہ جس میں اللہ رب العزت نبی موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 71 پر کہ اللہ رب العزت بیان کے ثمرات ذکر فرما رہے ہیں. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 32 پر, آیت نمبر 72 پر کہ اللہ نے اپنے احکام جو ہے وہ آسمان اور زمین اور اسی طرح جو ہے وہ پہاڑوں پر جو ہے وہ پیش کر دیے. اس کی تفصیلی بات وہاں پر کریں گے. مقصدی سورت, سورت میں اللہ رب العزت تحزیز فی تبلیغ و تشجیع للمبلغ اور رد فرما رہے ہیں رسم باطل کا. تحزیز فی تبلیغ, ڈبل زاد سے آپ اس لفظ کو لکھیں گے, تحزیز, تحزیز فی تبلیغ, تیزی دینا جو ہے وہ کس پر, فی تبلیغ, جو مسئلہ آپ نے سیکھ لیا گزشتہ صورتوں کے اندر اسی کو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا, فی الفور اس کو بیان کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ تشجیع للمبلغ, مبلغ کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ویلر بنا رہے, ان کو جو ہے شجاع بنا رہے کہ کسی کی تکلیف اور مصیبت کی پرواہ کیے بغیر جو ہے آپ نے اپنا کام کرنا ہے, اور اگر کوئی جو ہے آپ پہ حملہ آور ہوگا تو اللہ آپ کی ایسی جو ہے وہ مدد فرمائے گا جس طرح اللہ نے آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی جنگ خندق یا جنگ احزاب کے اندر. جس طرح آپ کے پیغمبر کا کسی نے جو ہے وہ بال بیگا نہیں کیا, اسی طرح کوئی آپ کو بھی جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتا. اٹھو اور اس طرح مسئلہ جو ہے وہ بیان کرو. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں, غور مپا سے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں تحزیز فی تبلیغ و تشجیع للمبلغ اور رد فرما رہے ہیں اللہ رب العزت رسم باطل کا. سورت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے رسم کی اللہ رب کی نفس رد فرما رہے ہیں اللہ رب العزت رسم باطل کا. یاد رکھیے پہلے کہ سورت کے اندر جو ہے مجموعی طور سے آپ 24 خطابات کو جو ہے وہ پڑھیں گے. کتنے خطابات جو ہے آپ پڑھیں گے؟ 24, 24 خطابات آپ جو ہے وہ پڑھیں گے. اس کے اندر جو ہے وہ 12 خطابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوں گے اور 12 خطابات اس کے اندر جو ہے وہ ہوں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ کس لیے ہے؟ تحزیز فی تبلیغ کے لیے ہے. مسئلے کو جو ہے وہ تیزی سے پہنچانا ہے, اس کے لیے اللہ رب العزت 24 خطابات جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. 12 جو ہے وہ کیا نبی علیہ السلام کو کہ مسئلے کے اندر جو ہے وہ سستی نہیں کرنی ہے, مسئلے کو جو ہے آپ نے بیان کرنا ہے, اپنی ڈیوٹی کو جو ہے آپ نے صحیح انداز میں جو ہے وہ انجام دینی ہے. اور 12 خطابات جو ہے وہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ اس جانب ہے کہ پیغمبر کا جو کام ہے, انبیاء کا جو کام ہے کہ لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہے, وہ اس امت کے یعنی کیا ہے, اس امت کا فریضہ ہے. وہ بھی لوگوں کے عقائد اور اعمال کی جو ہے وہ اصلاح کرے گا. اسی وجہ سے اللہ نے اتنے خطابات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ دے رہے, اتنے ہی خطابات اللہ رب العزت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے بیان فرما رہے. 24 خطابات آپ کے سامنے ہم پڑھیں گے. سورت کے اندر اللہ رب العزت رد فرما رہے رسم باطل کا. یاد رکھیے تین چیزیں ہیں, ایک ہے شرک, دوسری ہے بدعت اور تیسری ہے رسم. ان تین چیزوں کے اندر جو ہے وہ فرق ہے. پہلی بات جو ہے وہ کیا شرک, دوسری جو ہے وہ بدعت اور تیسری جو ہے وہ کیا ہے رسم. اس کو آپ سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کیجئے, ان تینوں میں فرق ہے. شرک کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک کے معنی اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا, اللہ کے ساتھ ان کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شرک کہتے ہیں. ذات کے اندر جو ہے وہ شرک کیا ہے کہ اللہ کو ایک کے بجائے جو ہے وہ دو تین تصور کرنا, اور صفات کے اندر جو ہے وہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جو ہے وہ آپ بیان کرے. مثلا تو مثلا میں آپ کے سامنے جو ہے اللہ کی صفت میں سے صفات میں سے جو ہے وہ کیا ہے, ایک صفت اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے. اللہ کی جو ہے وہ صفت کیا ہے؟ عالم الغیب, غیب کو جو ہے وہ جاننے والا. تو اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ غیب پہ جو ہے وہ باخبر ماننا کہ فلاں جو ہے وہ کیا ہے, بغیر کسی کے اطلاع دینے کے وہ غیب کو جو ہے وہ جانتا ہے, تو گویا کہ آپ نے کیا کر دی, اللہ کی صفت کسی اور کے لیے آپ نے بیان کر دی. اللہ کی صفت ہے کہ غیبانہ مشکل کشائی کرنے والا ہے, اللہ کی صفت ہے کہ غائبانہ حاجت روائی کرنے والا ہے, اللہ کی صفت ہے کہ وہ جو ہے برکت ڈالنے والا ہے, اللہ کی صفت ہے کہ وہ اولاد دینے والا ہے, اللہ کی صفت ہے کہ وہ عزت کا فیصلہ کرنے والا ہے, اللہ کی صفت ہے کہ وہ ذلیل بناتا ہے, اللہ کی صفت ہے جو بادشاہت کا عطا کرنے والا ہے. یہ اللہ کی صفات ہے. انہی صفات کے اندر کسی کے لیے جو ہے ان صفات میں کسی ایک صفت کا جو ہے وہ کہنا اور عقیدہ رکھنا کہ کوئی اور بھی بگڑی بنا سکتا ہے, کوئی اور بھی کشتی پار لگا سکتا ہے, کوئی اور بھی جو ہے برکت ڈال سکتا ہے, کوئی اور بھی غیبانہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتا ہے, کوئی اور بھی جو ہے وہ بچے دے سکتا ہے, تو آپ نے کیا کر دیا, اللہ کے صفات کے اندر اس کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ آپ نے شریک بنایا. اس کو شرک فی صفات کہتے ہیں. ایک شرک فی ذات, دوسرا شرک فی صفات. تو شرک کے معنی جو ہے وہ کیا, اللہ کو ذات اور یعنی کیا اللہ کے ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا. اور توحید کے معنی کیا ہے, اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ماننا. دوسری ہے اس کو کہتے ہیں بدعت. بدعت کے لیے جو ہے وہ علماء کرام دو شرائط جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں. پہلی شرط جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ پہلی شرط جو ہے وہ بدعت کے اندر کیا ہوگی, الاحداث. پہلی بات جو ہے وہ کیا ہوگی, الاحداث. احداث کے معنی جو ہے وہ کیا, نئی نویلی. کیا ہوگی؟ نئی نویلی, نئی جو ہے وہ پیدا شدہ ہوگی, جو خیر القرون کے زمانے میں جو ہے وہ نہیں ہوگی. صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو پہلی کیا ہے کہ وہ نہیں ہو. اور دوسری شرط جو ہے وہ کیا ہے بدعت کے لیے, وہ کیا ہے, والتدین, کہ اس کو آپ دین سمجھ کر جو ہے وہ کریں, اس کو اس کے اندر آپ ثواب کی بھی جو ہے وہ نیت اور ارادہ کریں. کچھ اوقات جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی ہیں, جس طرح موبائل ہے, جس طرح جو ہے آپ کی گھڑی ہے, اسی طرح جس طرح جو ہے وہ جہاز میں جو ہے وہ اڑنا ہے, اسی طرح جو ہے مختلف چیزیں ہیں, مگر وہ نہیں ہے, مگر اس کے کرنے والا جو ہے اور اس کو استعمال کرنے والا اس کے اندر ثواب کی کوئی نیت نہیں کرتا, اس کو دین نہیں سمجھتا کہ کسی نے ہاتھ پہ جو ہے وہ گھڑی باندھ لی اور کہتے ہیں اس میں ثواب ہے, اور اگر کسی نے جو ہے وہ نہیں پہنی وہ کہتے گناہگار, یا کسی نے جو ہے وہ چشمے پہن لیے, گلاسز جو ہے وہ پہن لیے, اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, اس کو ثواب نظر آ رہا ہے, اور اگر کسی نے جو ہے وہ گلاسز یوز نہیں کیے تو وہ گناہگار ہے, کبھی نہیں. اگر کوئی جو ہے وہ حج کے لیے جو ہے وہ ایروپلین میں گیا تو وہ کیا ہے, اس کو ثواب زیادہ ملے گی, اور اگر کوئی پیدل یا جو ہے اونٹ پہ چلے تو اس کو ثواب کم ملے گی. یہ نیت اور ارادہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. اس کو مصالح مرسلہ علماء کرام کہتے ہیں. مصالح مرسلہ سے مراد کیا ہے, اسباب. اس کے اندر جو ہے وہ کیا تبدیلی آتی ہے, روز بروز تبدیلی آتی ہے. آج تو ٹرین جو ہے وہ کیا ہے, پشاور سے کراچی تک جو ہے وہ تقریباً جو ہے نارمل اس کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ تقریباً 32 گھنٹے کے قریب لگتی ہے. پشاور سے جو ٹرین چلتی ہے خیبر میل ہے یا اسی طرح عوامی ایکسپریس ہے تو تقریباً اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ 32-34 گھنٹے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ان فیوچر جو ہے وہ ایسی ٹرین جو ہے وہ آئے, بلٹ ٹرین جو ہے وہ آئے, جو چلتی ہے تو کیا چلتی ہے وہ 350 اور 450 پر آر کی سپیڈ پہ جو ہے وہ چلے گی, کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پہ جو ہے وہ کیا کرے گی, وہ جو ہے وہ چلے گی. یعنی کیا مانی, اگر کسی کا یہاں سے جو ہے وہ دکان پشاور میں, اس کی جو ہے وہ ریزیڈنس ہے, رہائش پشاور میں ہے, اس کا کاروبار جو ہے وہ بادامی باغ آٹو سینٹر میں ہے, وہاں پر دکان کھولی ہے, صبح جو ہے وہ 8 بجے ٹرین میں بیٹھا اور 1.5 گھنٹے میں جو ہے وہ لاہور پہنچ گیا, جس طرح حیات آباد سے جو ہے وہ آپ سٹی ٹاؤن میں جو ہے 1.5 گھنٹے میں پہنچتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ لاہور سے آپ 1.5 گھنٹے میں پہنچے. تو یہ کیا ہے, مسالے مرسلہ ہے, یہ اسباب ہے, اس کے اندر تغیر و تبدل جو ہے وہ آتا ہے. تو بیرت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے, پہلی بات کیا نئی بھی ہو, دوسری بات یہ ہے کہ کرنے والا اس کو جو ہے وہ کیا سمجھے, کرنے والا اس کو جو ہے وہ تین سمجھ کے کر رہا ہے, ثواب کی نیت سے کر رہا ہے, جس طرح عرس ہے, جس طرح کیا ہے عرس, جس طرح جو ہے وہ کیا ہے میلاد مناتے ہیں, جس طرح جو ہے وہ قبروں پہ غلاف چڑھاتے ہیں, جس طرح جو ہے وہ قبروں پہ جو ہے وہ گنبد تعمیر کیے جاتے ہیں, جس طرح جو ہے وہ کیا کر اس پہ شموں کو جو ہے وہ روشن کیا جاتا ہے, اس پہ دیوں کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے, اسی طرح اس پہ اگر بتیوں کو جو ہے وہ جلایا جاتا ہے, اس میں جو ہے وہ کیا نمک اور اسی طرح جو ہے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ کیا تیل کو رکھی جاتی ہے, تو یہ کیا ہے, یہ بدعت ہے, کچھ شرک کے زمرے میں داخل ہے تو کچھ جو ہے وہ بدعت ہے. اور تیسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیا, تیسری چیز وہ رسم ہے. رسم کے کیا معنی ہے, یاد رکھیے رسم کے اندر جو ہے وہ پہلی شرط تو ہوگی کہ وہ نئی ہوگی, کیا ہوگی نئی ہوگی, پرانی نہیں ہوگی نئی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, تابعین تبع تابعین کے زمانے میں وہ نہیں ہوگی, ہوگی وہ چیز جو ہے وہ نئی, مگر کرنے والے اس کے اندر ثواب نہیں تصور کرتے, اس کو دین کا جو ہے وہ جز تصور نہیں کرتے, بات جو ہے وہ نہیں ہوگی مگر اس کے اندر جو ہے وہ ثواب نہیں ہوگا. ایک اگنی جو ہے وہ بات کیا ہے کہ اس کو کرنا جو ہے وہ ضرور سمجھتے ہیں, ضروری خیال اور تصور کرتے ہیں, اور اس کے چوننے کو جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں, اس میں آر تصور کرتے ہیں, اس میں کیا تصور کرتے ہیں آر تصور کرتے ہیں, اس کو بے شرمی وہ نظر آتی ہے کہ ہم اس کام کو جو ہے وہ کس طرح چھوڑیں گے, ہمارے بڑوں نے اس کام کو کیا ہے, ہمارے ابام اجداد اس طرح کیا کرتے تھے. تو جو چیز نہیں ہو کرنے والا اس کو ضروری سمجھ رہا ہو اور اسی طرح اس کو چھوڑنا جو ہے وہ کیا ہے, چھوڑنے میں اس کے لیے آر ہو, اور اگر کوئی دوسرا چھوڑ دے تو اس کو ملامت کر رہا ہو کہ آپ نے اس کام کو جو ہے وہ کیوں چھوڑ دیا, اس کو رسم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو جو ہے وہ رسم کے, جس طرح آپ کے جتنے بھی رسم ہے, جس طرح جو ہے وہ کیا ہے شادیوں میں جو ہے وہ مہندی ہے, اسی طرح جو ہے آپ کی بارات ہے, اسی طرح جو ہے وہ گھوڑے پہ جو ہے وہ سوار کرنا, دلہا کو جو ہے وہ کیا دلہا ہم سجائیں گے اس کو جو ہے وہ سجانا اور پھر جو ہے وہ ڈولی پہ جو ہے بٹھا کے لے جانا, یہ ساری جو ہے وہ کیا ہے, اسی طرح جو ہے وہ ڈول باجے, یہ سارے کیا ہے منکرات. اگر ایک طرف یہ منکرات ہیں تو دوسری طرف وہ کیا ہے, یہ رسومات کے زمرے میں داخل ہے, نئی چیزیں ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کرنے والا اس کو ضروری سمجھتا ہے, چھوڑنے میں جو ہے وہ آر تصور کرتا ہے کہ یار شادی ہوگی اور اس میں مہندی نہیں ہوگی, شادی جو ہے وہ مہندی کے بغیر کس طرح ہوگی, بارات جس میں نہیں ہوگی, لوگوں کو جو ہے وہ دعوت نہیں دی جائے گی, یہ کیا جو ہے وہ ہوگا. تو کیا ہے نہیں ہے, ضروری سمجھتے ہیں, چھوڑنے میں آر تصور کرتے ہیں اور دوسروں کو ملامت کرتے ہیں کہ اگر اس کو چھوڑا جائے. اور یاد رکھیے رسومات یہ ہر علاقے ہر قوم ہر برادری والوں کے جو ہے اپنے اپنے ہوتے ہیں, سنت جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر ایک ہوگی. امریکہ کا مسلمان وہاں پر وضو شروع کرے گا تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے گا, کیا کر لے گا ہاتھوں کو جو ہے وہ دھوئے گا. سعودی عرب کا مسلمان جب وہ وضو کرے گا تو وضو کی ابتدا جو ہے وہ کسے کرے گا, وہ ہاتھوں کو دھوئے گا پہلے. اسی طرح جو ہے وہ ترکی کا مسلمان, پاکستان کا مسلمان, افغانستان کا مسلمان, جہاں کا بھی مسلمان ہے تو وہ جب وضو کی ابتدا کرے گا تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے گا. اور اس کے مقابلے میں جو رسومات اور رواج ہیں وہ ہر علاقے کے اندر اپنے اپنے رسومات ہوتے ہیں. ایک گھر اگر جو ہے شہر کے رہنے والوں کا ہے, دوسرا چار سدے والوں کا ہے, تیسرا مردان والوں کا ہے, چوتھا جو ہے وہ دیر اور باجوڑ کے رہنے والے ہیں, پانچواں جو ہے وہ کیا ہے اسرف نوشیرا کے رہنے والے. ہر ایک کے اپنے اپنے رسومات ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے رسم کی جو ہے وہ کیا اس کا باپ معلوم نہیں ہے, لہذا رسم جو ہے یہ حرامی ہوا کرتی ہے, اور اس کے مقابلے میں جو سنت ہوتی ہے یہ حلالی ہے, کیونکہ اس کا باپ جو ہے وہ کیا ہے وہ معلوم ہے. اور اسی طرح یاد رکھیے کہ سنت جو ہے یہ لمیٹڈ ہوتی ہے. کیا ہے سنت جو ہے وہ کیا ہے, یہ لمیٹڈ ہے, اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہے رسومات یہ انلمیٹڈ ہے. ہمارے جو یہاں پر بزرگ بیٹے ہیں اسے آپ پوچھ لیں کہ آپ کے وقت میں جو رسومات ہے کیا آج کے رسومات میں کمی آئی کہ زیادہ ہوئی, اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کمی آئی, زیادہ ہو رہے, کیونکہ رسومات روز بروز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, مگر جو ہے وہ کیا سنت وہی ایک سنت ہے, سنت کے اندر اضافہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ کیا جو سنت ہے جو نبی علیہ السلام نے بتلائی وہ سنت, اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوتا. تو یہ تین چیزیں ہیں, ایک جو ہے وہ شرک, دوسری جو ہے وہ کیا بدعت, اور تیسری جو ہے وہ کیا ہے رسومات. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت رد فرما رہے رسم باطل کا. عرب کے اندر جو ہے دو جو ہے وہ رسومات تھی, ایک ان کے ہاں جو ہے یہ رسم تھی کہ اگر کوئی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو جو ہے وہ کہتا انت علیہ کا زہری امی, کیا کہتا انت علیہ کا زہری امی, اے بیوی تم مجھ پر ایسی ہو جس طرح میری ماں, یعنی گویا کہ میں اپنی ماں کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف سے آؤں, یعنی شارٹ کٹ میں جو ہے وہ کیا ہے مختصر کیا ہے کہ بیوی کو جو ہے وہ ماں کہتے, بیوی کو جو ہے وہ کیا کہتے یعنی ماں کہتے, کہ یہ میری کیا ہے یہ میری امی ہے. تو وہ زمانے کے اندر جو ہے اس کو کیا تصور کیا جاتا, اس طرح کا طلاق جو ہے وہ تصور کیا جاتا کہ جس کے اندر رجوع کا حق جو ہے وہ کیا ہوتا ختم ہو جاتا, وہ بیوی جو ہے وہ مکمل طور سے اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتی حرام ٹھہرتی. تو ایک تو یہ رسم تھی, اس کی زیادہ جو ہے وضاحت آپ کے سامنے سورۃ المجادلہ کے اندر آئے گی, یہاں پر جو ہے وہ اشارتاً اللہ رب العزت کی طرف. دوسرا ایک رسم جو عرب کے اندر تھا وہ تھا کس چیز کا, منہ بولا بیٹا. کون سا بیٹا؟ منہ بولا بیٹا, جس کو عربی کے اندر جس کو جو ہے آپ اردو کے اندر متبنا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ متبنا جو ہے وہ کیا ہے منہ بولا بیٹا. اگر کوئی کسی کے بیٹے کو جو ہے وہ کیا بناتا منہ بولا بیٹا بناتا کہ یہ جو ہے کیا ہے میرا بیٹا ہے, تو وہ اس کے لیے جو ہے ان کے حقوق وہ اس طرح ہوتے جس طرح اپنے بیٹے کے جو ہے اس کے حقوق ہوا کرتے ہیں, جس طرح اس کو جو ہے وہ لوگ اس کے نام سے جو ہے وہ پکارتے, کہ اگر نام اس کا ہوتا جو ہے وہ عبداللہ اور اس کے باپ جس نے اس کو جو ہے منہ بولا بیٹا بنایا ہے اس کا نام جو ہے اگر وہ ہوتا ابوبکر تو لوگ اس کو عبداللہ ابن ابوبکر سے پکارتے. کیا پکارتے؟ اس کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا. ایک بات یہ تھی. دوسری بات جو ہے وہ جو یہاں پر رد ہو رہی ہے وہ کون سی بات ہے, وہ یہ بات تھی کہ اگر وہ منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دیتا تو اس کے جو ہے جس نے اس کو منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بنایا ہے تو اس کے لیے جو ہے اس منہ بولا بیٹے کی بیوی جو ہے وہ کیا وہ جائز نہیں تھی طلاق دینے کے بعد بھی. جس طرح جو ہے اپنے بیٹا ہوتا ہے اپنا بیٹا جو ہے وہ کیا اگر وہ جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کے سسر کے ساتھ جو ہے اس کی بیوی کا یعنی نکاح وہ حرام ہوئی, اس کے ساتھ اس کی نکاح جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو اسی طرح جو ہے وہ عرب کے اندر جو ہے وہ یہ رسم تھی کہ اگر کوئی کسی کو جو ہے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بناتا اور منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی نکاح جو ہے وہ کسی سے کرتا اور منہ بولا بیٹا جو ہے وہ اس عورت کو جو ہے وہ طلاق دیتا تو طلاق دینے کے بعد جس نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اس کے ساتھ جو ہے اس کی نکاح حرام تصور کی جاتی, جس طرح جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے اپنے بیٹی بہو کے ساتھ جو ہے وہ نکاح حرام تصور کی جاتی ہے. تو اسی طرح اس دور کے اندر بھی یہ تھا. یہ کیا تھا؟ یہ حقیقت میں ایک رسم تھی. یہ کیا تھی؟ ایک رسم تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اور واقعہ اس طرح ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام تھے جس کا نام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حقیقت یہ تھے کہ یہ بڑے خاندان کا جو ہے ایک فرد تھا, اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اپنے ماں کے ساتھ جو ہے یہ اپنے یعنی ماموں وغیرہ کے گھر جو ہے وہ یعنی ناناخیل یعنی کیا ننیال ننیال کی طرف جو ہے یہ آ رہا تھا کہ راستے میں ان کو جو ہے وہ ڈاکو نے لوٹ لیا, ماں سے جو ہے وہ زیورات وغیرہ جو ہے وہ لے لیے اور اسی طرح اس کو اٹھا کر جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کو اٹھا کر جو ہے مکے کے اندر جو ہے وہ کیا وہاں پر فروخت کر دیا, یہ غلام بن کو اس کو خریدا حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتیجہ تھے اس نے اس کو خرید لیا. تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خاوند جو ہے وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے اس نے کیا کر دیا, حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حضرت زید کو جو ہے حضرت خدیجہ کو دے دیا کہ یہ ایز اے گفٹ اس کو دے دیا جس کو ہبہ کہتے کہ یہ جو ہے اچھا لڑکا ہے اچھا نوجوان ہے یہ جو ہے آپ کو کیا کرے گا یہ جو ہے آپ کی خدمت کرے گا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو شادی کرنے کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا کہ یہ تمہارا ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ایک مرد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا متبنی جو ہے وہ بنا دیا یعنی کیا منہ بولا بیٹا بنا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آئی اس کی بیٹی جو ہے وہ جوان ہوئی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاریخ کے اندر جو ہے بڑی سخی عورت جو ہے وہ گزری ہے. وہ آئی اس کی ماں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ عرض کر دیا کہ حضرت زینب جو ہے وہ کیا وہ جوان ہو چکی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کی جو ہے مرضی ہو تو اس کی نکاح جو ہے میں اپنے بیٹے سے نہ کرا. تو اس نے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کے اندر جو ہے وہ چوچرا سے کام لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہاشمی تھے, قریشی تھے, ہاشمی تھے اور زید رضی اللہ اپنا خاندان اونچا تھا مگر اس کے دامن پہ جو ہے وہ کیا یعنی غلامی کا جو ہے وہ نقطہ جو ہے وہ لگا تھا. تو لہٰذا اس نے جو ہے وہ پسو پیش کر دی. اسی تناظر میں 36 نمبر آیت کا نزول ہوا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار کہ ایمان والوں کے لیے زیب نہیں دیتا اگر وہ مرد ہے یا اور اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی کسی حکم سے وہ باخبر ہو جائے اور اس کے اندر اپنے خیال کو جو ہے وہ چلائے اپنا اختیار جو اس کے اندر جو ہے وہ لگائے. تو وہ فوراً آئے اور کہا ہمیں یہ رشتہ منظور ہے. ان دونوں کی شادی ہوئی. اللہ کا کرنا جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس رسم کو ختم کرنا تھا. تو جب ختم کرنا تھا تو اللہ نے ان دونوں کا گھر جو ہے وہ نہ بن پایا. زید رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپس میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی, آپس میں جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ اچھا نہ رہا. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ حضرت میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو اپنے پاس روک لے کیجیے, گزارا کیجیے, خیر ہے کچھ دن جو ہے وہ گزر جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے گی. اس نے کہا حضرت نہیں ہوتا, بس میں نے جو ہے وہ فائنل یہ ڈیسیجن کی ہے کہ لہٰذا میں اپنی بیوی کو جو ہے اپنے آپ سے جدا کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ اگر میں نے اس کو طلاق دے یہ اس نے جو ہے وہ کیا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دی تو یہ لوگ پہلے سے راضی نہیں تھے اس کو دینے پہ. ابھی جو ہے جب یہ واقعہ ہوگا تو ان لوگوں کی دلجوئی جو ہے وہ اس بات پر ہوگی کہ میں ان سے جو ہے کیا کر دوں, میں نکاح کر دوں. اور اگر میں نے نکاح کر دیا تو لوگوں کے جو ہے وہ باتیں سننے پڑیں گی. لوگ جو ہیں اس کو ایک طوفان کی صورت میں جو ہے وہ پیش کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہو کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر دی. تو لہذا تبلیغ کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بنے گی. مگر اللہ نے وہی بات بتا دی کہ اے پیغمبر جس مسئلے سے تم ڈرتے ہو کیا کہ یہ جو ہے لوگ میرے پیچھے جو ہے وہ باتیں نہ کرے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہی بات بتا دی کہ اس نے طلاق دی, تم اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لو. اور وہ رسم جو بنی تھی وہ رسم جو جاہنیت کی وجہ سے جو ہے وہ بنی تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے کیا کر دی, اس کو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم کر دیا. اشارہ اس جانب ہے کہ حق پرست کا کام ہوگا کہ جس طرح وہ جو ہے شرکی مذمت کرے گا اسی طرح وہ بدعات کی بھی مذمت کرے گا, تو اسی طرح وہ رسومات اور رواج کو بھی جو ہے وہ توڑے گا اور اس توڑنے کی ابتدا جو ہے اپنی ذات سے کرے گا. یعنی کہ دوسرے کے کاموں میں جو ہے وہ کیا اگر دوسرا آپ کی بات مانے تو بالکل ٹھیک ہے, اگر دوسرا نہیں مانتا تو اپنے گھر سے ابتدا کیجئے, اپنے ذات سے جو ہے آپ ابتدا کیجئے کہ یہ کام جو ہے یہ رسومات اور یہ بدعات جو ہے ہم نہیں کریں گے. تو سورت کے اندر اللہ رب العزت تحذیر فی تبلیغ و تشجیع للمبلغ اور رد فرما رہے اللہ رب العزت رسم باطل کی. سورت کے اندر اللہ رب العزت 24 خطابات 12 نبی علیہ السلام کے لیے اور 12 جو ہے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں.